ko suntahan mane tetese elo moto iki rasane koyo disiram keni kariyo teko riko gawe ngerik sulane dodo nong ngarep moto kemenan ambil wong liyo manggan manggane seru bahwa se tapi nyatane gopot nong janjine song totop lawahan ati kanggo riko hang laharani gaten iki wes cukup ngarasakno peri wujud melasonahan suci iko kewe maroh ati muki Gusti hang dales liwat karmane riko bisa ngarasakno. So suntahan mane tetes se elo moto iki rasane koyo disiram keni kariyo teko riko gawe ngersulane dodo nong ngarep moto kemenan ambi wong liyo manggan manggane seru wawase tapi nyatane luput dong janjine song totop lawahan ati kanggo riko hang laharani gaten iki wes cukup ngerasakno peri wujud melasonahan suci riko kewe maroh ati muki Gusti hang dales liwat karmane riko bisa ngerasakno song totop lawahan ati kanggo riko hang laharani gaten iki wes cukup ngerasakno peri wujud melasonahan suci riko kewe maroh ati muki Gusti hang dales liwat karmane riko bisa ngerasakno suntahan mane tetese elo moto iki rasane koyo disiram kening.